hat se dare inima de gheață. Dacă spun că te iubesc, nu pare că ți-o topesc. Nu mai fi orgolios, aș fi că ești frumos. Ești amar și nu glumesc, dar cu vorbă te îndulcesc. Fiță, s-ai spus, ia stai așa. Știu, nu-ți convine cu mine, nu-ți merge cum faci cu alții, draga mea. Ca tine am avut să știi multe femei. Deci n-a să vrăja la asta că m-am prins de fapt ce vrei. Ce te face să crezi că tu nu o să cedezi? Te cam joci cu nervii mei, ai răbdare și ai să vezi. Eu cred că m-am făcut înțeles. Oricum n-ai scăpare că-i provoca numai stres. Nu mai fi orgolios, aș fi că ești frumos. Ești amar și nu glumesc, dar cu vorbă te înducesc. Fiță, s-ai spus, ia stai așa. Știu, nu-ți convine cu mine, nu-ți merge cum faci cu alții, draga mea. Ca tine am avut să știi multe femei. Deci n-a să vrăja la asta că m-am prins de fapt ce vrei. Ce te face să crezi că tu nu o să cedezi? Te cam joci cu nervii mei, ai răbdare și ai să vezi. Eu cred că m-am făcut înțeles. Oricum n-ai scăpare că-i provoca numai stres. Nu mai fi orgolios, aș fi că ești frumos. Ești amar și